Ёсць сярод нашай лексікі даўняе пазычанне з нямецкай мовы слова «кірунак». Апошнімі дзесяцігоддзямі ў пару да кірунку прабіваецца ў тым самым значэнні форма з прыстаўкаю «накірунак». Як да гэтага ставіцца? Ці варта ўжываць форму «накірунак» на месцы традыцыйнага «кірунку»? Здаецца, што не варта. Новая форма другасная, яна не прыўносіць анічога новага, папросту дублюе значэнні арыгінальнага слова. Накірунак – гэта такі лексічны мяшанец. Некалькі словаў – кірунак, накіраванне, напрамак, расійскае направленне – скрыжаваліся і спарадзілі новае слова. Людзі, якія добра ведаюць, адчуваюць беларускую мову, формы накірунак, як правіла, не ўжываюць. Гавораць кірунак або напрамак. Слова «напрамак» з'явілася ў нас на пачатку мінулага стагоддзя. Хутчэй за ўсё, гэта беларускае асваенне ўкраінскай формы «напрямок». Напрамак, асабліва на самым пачатку яго быцця ў нашай мове, крытыкавалі. Напрыклад, Янка Станкевіч у 1919 годзе, маючы на ўвазе якраз такі «напрамак», пісаў у газеце «Беларусь». Ёсць у нашай літаратуры некаторыя словы, пазычаныя ў чужынцаў, з каторымі нашы літаратары ніяк расстацца не могуць. Словам «напрамак» носьбіты беларускай мовы так і не расталіся. Амаль за стагоддзе жыцця ў мове гэты назоўнік прыжыўся. І калі мы ўзяліся пералічаць тут сінонімы «кірунку», нашыя рэсурсы для называння лініі руху, шляху развіцця нечага, то яшчэ варта прыпомніць адно ўласна беларускае слоўца, якое пакуль што ў запасе. Гэта назоўнік «прасцінак». Гэта не штучнае слова, не лабараторная прыдумка. «Прасцінак» з таго шэрагу аднакаранёвых словаў, што і «просты», «праставаць», «прастаць», «наўпрост», на прасткі, на прасцяк. На пачатку 1950-х у Нью-Йорку праходзілі зборкі пазнання беларускай мовы. Удзельнікі тых зборак, паклікаючыся на ўжыванне слова «прасцінак» на Барысаўшчыне і Лепельшчыне, раілі пашыраць яго ў літаратурнай мове. Але трэба прызнаць, што дасюль мала хто ўжываў у літаратурнай мове гэтае арыгінальнае слова. Застаецца зрабіць маленькае падагульненне – гаворым па-беларуску «кірунак» або «напрамак». Ведаем, што сярод лексічных рэзерваў мовы ёсць і слова «прасцінак».